بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalardan beri zikir ve dualara değiniyoruz. Özellikle namazda, namazın dışında Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı zikir ve duaları tek tek görmeye çalışıyoruz. Bunlar Hesnül Müslim'de zaten çoğu var. Numaralarını da veriyorum. Ancak böyle tek tek üzerinde konuşarak ve ilaveler ederek anlatıldığı zaman bu zikirler biraz daha kıymetleniyor, kıymeti anlaşılıyor. Ona binaen zaten gayemiz bu kitabı da bitirmek. Kitap baştan sona tamamen zikir ve dualarla alakalıydı. İnşallah haftaya bitireceğiz. Bugün birinci konu nikah esnasında, nikah yaparken ve evlenen kimseyi tebrik etme hususunda ki zikirler yahut da dualar, tebrikler nedir onu göreceğiz. Birincisi bu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize nikahın hutbesini öğretti. Nikah kıyılırken bir hutbe irade edilmesi gerekiyor. O da biraz önce okuduğum hutbetül hace. Hutbetül hace dedi. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu diye devam eden hutbe. Buna Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine nikah yaparken yapılması gerektiğini öğretiyor. Aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam bu hutbeyi yani bu zikir ve duaları konuşmalarında da kullanıyor. Bunun o kadar çok böyle şeyi var ki kıymeti, değeri, önemi. Bununla ilgili bir kıssa anlatılır. Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşan bir adamın kıssası. Adı Dımat bin Salebe diye bir adamdır. Bu adam cahiliyede şeytanın dokunduğu, yani cinin çarptığı, şeytanın dokunduğu insanlara rukye yaparmış ki onlar o şeytanın dokunmasından, yani onun verdiği rahatsızlıktan kurtulsun diye. Böyle bir özelliği varmış. Araplar arasında yaygınmış bu. O yüzden Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ يَكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَسْلِ. Riba, faiz diyenler, onlar yerlerinden şeytanın çarpmış olduğu kimsenin kalkması gibi kalkarlar diyor ayet-i kerime. Yani şeytan bir insana dokunup çarptı mı artık onun dengesi yoktur. Dengesini kaybetmişti. Ne dediğini bilmez. Nasıl hareket ettiğini bilmez. İşte faiz diyen kimselerin kalkması böyledir diyor Allah Azze ve Celle. Bunun sebebini de ayetin devamında قَالُ اِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلِ الرِّبَى قَالَ اِنَّمَا الْرِبَى مِثْلِ الْبَيْءُ yahut da قَالَ اِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلِ الرِّبَى alışveriş ancak ribadır. Yahut da riba, faiz alışveriş gibidir demelerinden dolayı diyor. Oysa ki Allah Azze ve Celle ayetin devamında Allah ribayı yani faizi haram kıldı ama alışverişi helal kıldı diyor. Bu Dımat bin Salebe adındaki sahabi, dediğim gibi o dönemde insanlara rukiye yapıyor. Sonra Mekke'de Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu dini, İslam dinini yaymaya başladığını duyunca, insanlar da tabii onun hakkında konuşuyorlar, Aleyhisselatü Vesselam hakkında. İşte kimisi delil diyor, kimisi cin çarpmıştı, mecnun diyor vesaire. Bu adam da onu işitince, şu adama gideyim de bir rukiye yapayım diyor. Aleyhisselatü Vesselam'dan için. Yani ona cin çarpmış madem, ona okuyayım da diyor, düzelsin diyor. Geliyor, karşılaşıyor Mekke'de Aleyhisselatü Vesselam'la. Diyorlar ki diyor, sana cin çarpmış, ben seni okuyacağım, sen de Allah'ın izniyle şifa bulacaksın diyor. Netice itibariyle Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey demeksizin bunu, şu zikirleri söylüyor. Diyor ki elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şurur enfisina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahi felâ mudillelah ve men yudlil felâ hadiyelah. Okuyunca o Dımat denen adam diyor ki tekrar et bunu diyor. Okuyor, tekrar et bunu diyor. Ve öyle bir yani hayret içerisinde, şaşkınlık içerisinde kalıyor ki ben bunu diyor ne sahirlerden yani sihirbazlardan, ne kahinlerden, ne falcılardan, hiç kimseden dinlemedim böyle etkileyici bir söz diyor. Bunu dinlediği anda, bu ifadeleri dinlediği anda iman ediyor. Ver elini beyat edeceğim diyor. Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ediyor ve iman ediyor. Onun bir de peşinde kabilesi olduğu için Aleyhisselatü Vesselam peki kavmin adına diyor, yani kavmin adına beyat vermeyecek misin diyor. Kavmin adına da beyat veriyorum diyor. Neticede kavmi de onu, yani peşindeki topluluk da onu takiben Müslüman oluyor. Sonra bir ara Aleyhisselatü Vesselam'ın görevlendirdiği seriye, cihat grubu, onların mekanına, bu Dımad'ın kavmin olduğu mekana gelince işlerinden bir tanesi diyor ki, o Aleyhisselatü Vesselam'ın şeylerinden, mücahitlerinden o bir tanesi, bu diyor, bu kavim Dımad'ın kavmidir diyor. Ondan sonra bunlara diyor bir zarar verdiniz mi diye konuşuyorlar. Sonra adam bir tanesini çağırıyorlar. Size bir şekilde zarar verildi mi diye soruyorlar o Dımad'ın kavminden, topluluğundan birine. Onlar da bir tane abdest kabımız, abdest yani almak için su kabımız kayboldu diyor. Ondan sonra şey de, komutan da, o birliğin komutanı da hemen o kabı onlara iade ediyor. Sırf yani iman ettiği için, Müslüman oldukları için Aleyhisselatü Vesselam'la arasında böyle bir şey kıssa geçtiği için. Yani bu kıssa çok etkileyici. Bu zikir, bu hutbe çok etkileyici bir zikir. O yüzden konuşmaların başında, sözlerin başında, konferansta vesaire sohbetlerde hep söylenir, okunur. Ve bundan sonra Aleyhisselatü Vesselam ayetleri zikrederken artık bir daha istiaze yapmazmış. Buradan alimler bunu istinbat ediyor. Yani bunu bir kimse okuduğu zaman, konuşması esnasında ayet söylediği zaman, tilavet ettiği zaman istiazeye gerek yok diyor. Bu zikir bu yönüyle çok önemli. Manasını şöyle kısaca verecek olursak, hamd Allah'adır. Ona hamd ederiz. Ondan yardım dileriz. Ona istiğfar ederiz. Ve nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınır. Kötü amellerimizden yine Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun şeriki de yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Tabi bunun devamı var. Birkaç tane zikredilen ayetler. Oralara girmeye gerek yok. Demek ki hutbe esnasında bir kimse bir çifti nikahlayacağı zaman önce bunu okuyacak. Önce bunu okuyacak. Sonra iki tane şahit hazır olacak. Velisi, kızın velisi hazır olacak ki izin vermiş olsun. Damat hazır olacak. Damadın karşısında kızın babası olacak veya velisi kimse olacak. Ondan sonra bu hutbenin arkasından şahitlerin şahitliği, kızın velisinin izni, yani onayı, damadın da aynı şekilde icap ve kabulü ile nikah gerçekleşti. Detayları malum fıkhın konusu, ona girmeyeceğiz. Ama dediğiniz gibi bu nikah hutbesinde bu hutbe-i hace okunuyor. Evet, Ebu Hureyre rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kimse evlendiği zaman onlara şöyle dua edermiş, şöyle tebrik ediyor. Barakallahu leke ve barake aleyke ve cema beynekuma fi hayır. Allah seni mübarek kılsın, senin için mübarek kılsın ve sizin aranızı hayırla birleştirsin. Ve cema beynekuma fi hayrin ve afiyet. Yani karşımızda iki tane veya evlenen bir erkek var, ona söylüyoruz. Onunla kastımız sen ve eşin için, yani bu evlilik hayırlı olsun, Allah aranızı hayırda birleştirsin ve afiyette birleştirsin diye dua ediyoruz. Demek ki evlenene yapılacak dua bu. Bu da Hesnül Müslim'de 191 nolu dua. Oradan bakabilirsiniz. Evlenen kimse veya herhangi bir binit satın alan kimse ne diye dua edecek? Aleyhissalatü vesselam, Allahümme inni es'eluke hayra hayraha ve hayra ma cebelteha aleyhi ve auzu bike min şerriha ve şerri ma cebelteha aleyhi şeklinde dua etmeyi öğretiyor. Ey Allah'ım, onun hayrını, yani o kadının yahut da o binitin senden hayrını ister ve onun üzerine yarattığın şeylerin şerrinden sana sığınırım. Evet. Onun hayrını ve yarattığın şeylerin hayrını, onun şerrini ve yarattığın şeylerin şerrinden de sana sığınırım şeklinde dua ederdi. Bu bir binit aldığı zaman, mesela bir deve olduğunu düşünelim. Bir deve aldığı zaman diyor, böyle hörgücünün üzerinden tutar ve böyle dua. Biz de bir arabaya malik olup satın aldığımız zaman bir kenarından, aynasından veya bir, yani yüksek bir yerinden tutarız ve bu duayı yaparız. Aleyhissalatü vesselam hiçbir şeyi boş bırakmamış. Her şeyi açıklamış. O yüzden bir hadiste diyor ya, cennete yaklaştırıcı ne varsa hepsini emrettim. Hiçbir şey bırakmadım. Cehennemden uzaklaştırıcı ne varsa hepsinden de sizi yasakladım diyor. Onun için yeni bir şey ihdas etmenin bir anlamı yok. O yüzden bidatler hep sapıklıktır. Yani sonradan çıkarılan ibadet anlamındaki dine girdirilen tüm zikirler veya ibadetler vesaire, yani ibadetlerin tamamı hep dalalettir. Her dalalette Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle ateştedir. Evet, evlenen kimse ondan sonra eşine varacaktır. Eşine geleceği zaman, daha önce de zikrettiğimiz gibi, bir insan eşine yaklaşmak istediği zaman Bismillah, Allahümme cennibne şeytan ve cennibi şeytane ma razaktena. Evet. Ey Allah'ım, şeytandan bizi koru ve bizi rızıklandırdın. Yani işte çocukla rızıklandırdığın şeyi de şeytandan koru diye dua ediyor. Bu duayı yapar da bir insan ehline varırsa, Allah Azze ve Celle de bir çocuk takdir ederse, ona artık şeytan ebediyen zarar veremez diyor Aleyhissalatü Vesselam. Bu da Hisn-i Müslim'de 192 nolu hadis veya dua. Geçiyoruz bu konuyu. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Evet, horoz ötmesinde ve eşek anırmasında yapılacak dua. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste, Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste, siz diyor, sizden eşek anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allah'a sığının, muhakkak o şeytanı görmüştür. Şeytan, yani eşeğin anırması işitildiği zaman Demek o şeytanı görüyormuş. Ondan Allah, şeytandan Allah'a sığının diyor. Ve horoz böyle ötmesini işittiğiniz zaman da Allah'ın lütfundan isteyin. Çünkü o meleği görmüştür diyor. Dolayısıyla bizden birisi horoz sesi duyduğu zaman Ahmet Kilim orada bol bol ötüyor mesela horozlar. Değil mi dükkanlar? Bol bol Allah'ın lütfundan isteyebilirsin. Evet. Allah'ın lütfu geniştir. Ne isteyebilirsin? Ne istiyor? Yani dünya adına, ahiret adına ne aklına geliyor, ne ihtiyacın varsa onu isteyeceksin horozun ötmesi esnasında. Çünkü melek görmüştür diyor. Bu hususta Nisa suresinde bir ayet var. وَلَا تَتَمَنَّ مَا فَدَّرَ اللّٰهُ بِكُمْ مَا فَدَّرَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدٍ Allah'ın birbirinize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Yani karşıdaki insanda bir üstünlük varsa onu temenni etmeyin. لِلْرِجَالِ نَصِيبٍ مِنْ مَكْتَسَبُوا Erkeklerin kazandığı şeylerden kendilerine bir pay. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٍ مِنْ مَكْتَسَبٍ Kadınların da kazandığı şeylerden kendilerine bir pay vardır. وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِ Allah'ın fazlından yani lütfundan isteyin. İşte bu hadisin şahidi olan ayet-i kerime. وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِ Allah'ın fazlından isteyin. Allah'ın fazlından istenecek bir yer işte horozun ötme esnası. Efendim? Bir başka hadiste Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste Cabir radıyallahu anh'tan geliyor hadis. Sizden birisi köpeğin havlamasını işittiği zaman ve şeyin anırmasını işittiği zaman onlardan Allah'a sığınsın. Çünkü onlar diyor sizin görmediğiniz şeyi görürler. Bu geceye mahsus. Yani köpek havlaması hususunda gelen zikir geceyle geliyor. Yani gece özellikle köpek havladığı zaman ki çok havlıyor. Mesela bizim mahalle biraz şehrin dışında olduğu için çok fazla köpekler var. Onlar gece bol bol havlıyorlar. O zaman hemen euzubillahimineşşeytanirracim diyeceğiz. Neden? Aleyhisselatü vesselam buyurduğu gibi onlar sizin görmediğiniz şeyi görüyorlar. Allah Teala onlara öyle bir özellik vermiş. Bize cinleri ve melekleri perdelemiş ama horoza meleği gösteriyor. Köpekle eşeğe de şeytanı gösteriyor. La ilahe illallah. Onun için yani isimler ve sıfatlar, Allah'a ait olan isimler ve sıfatlar hususunda biz bu örneği veriyoruz. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle mahlukatının arasında işitmeyi, görmeyi ve benzeri sıfatları farklı farklı yarattı. Bizimle hayvanlar arasında bir fark var. Hayvanların da kendi arasında bir fark var. Ama işitme olayı, görme olayı, yani daha doğrusu adı, ismi, işitme veya görme diye isimlendirilen şeyler hepimizde aynı. Onlar da mesela işitiyor diyoruz. Onlar da görüyor diyoruz veya kulak diyoruz, göz diyoruz. Dolayısıyla Allah ile mahlukatı arasındaki benzerlik sadece bu yönüyledir. Yani isim yönüyledir. Oysa nitelik, nicelik bakımından Allah Azze ve Celle ile ne insanlar ne de mahlukat ve diğer mahlukat yani hayvanlar arasında nicelik ve nitelik bakımından bir benzerlik söz konusu değil. Çünkü Allah Azze ve Celle لَيْسَ كَمِسْلُهُ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ O hiçbir şeye benzemez. O iştendir, görendir diyor. Sadece isim benzerliği var. Ki bunu Allah-u Teala diyor. Ne diyor? O işitendir, görendir diyor. Onun gelmesi söz konusu, onun nüzul etmesi söz konusu ama onun nüzulu, gelmesi insanlarınkine veya hayvanlarınkine benzer mi? Hayır, asla. Sadece bir isim benzerliği söz konusu. O yüzden biz sıfatlar hususunda sadece o isimlere olduğuna Allah-u Teala'nın kendisini sıfatladığı şekilde, Resulünün sıfatladığı şekilde iman ediyor. Ama nitelik, nicelik nasıldır bilmiyoruz. Meclisin kefareti ile ilgili bir zikir var. Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadiste her kim bir mecliste oturur, yani bir oturumda oturur, sonra orada çok hata yaparsa meclisten, o oturumdan kalkmadan önce Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfirüke ve etubu ileyk şeklinde dua eder. Bu bütün zikir halkaları için ne bileyim çaylı, pastalı, börekli toplantılar için, her türlü toplantılar için, her türlü oturumlar için geçerli olan bir zikir. Bir hata yapılmışsa veya yapılmasa da kefaret olur ki bilmediğimiz bir hata yapmışızdır. Bu duayı, zikri yapmanın neticesinde Allah Azze ve Celle inşallah o mecliste yapılan hataları örtüyor. Kefaret yapıyor. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Bu da Hüsnül Müslim'de meclisin kefareti adı altında gelen zikirde var. Peki sinirlendiği ve gazaplanıldığı zaman ne denilecek? Onunla ilgili Allah Azze ve Celle ve imma yenzaganneke mine şeytani nezgun festaiz billah. Sana şeytandan bir dürtme, böyle dürtükleme, yani şerre doğru yöneltme geldiği zaman festaiz billah, ondan Allah'a sığın diyor. Bu ayet-i kerime iki yerdedir. Birincisi biri Nahl suresinde yanlış hatırlamıyorsam, biri de Fussilet suresinde aynı surede. Şeytandan sana bir dürtme geldiği zaman ondan Allah'a sığın. Bu hususta Süleyman bin Sard'ın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki biz Resulullah ile beraber oturuyorduk ve iki adam diyor böyle önlerinde birbirlerine sövüp dövüşüyorlar. Birbirlerine sövüp. Hatta bir tanesinin yüzü kızardı, böyle şah damarı, damarları sinirden diyor kabarmıştı diyor. Aleyhissalatü vesselam o esnada diyor ki ben bir kelime biliyorum ki diyor eğer bu adam onu söylerse hissettiği şey tamam, yani sinirlendiği, sinir olarak hissettiği, kızdığı şey kendisinden giderdi. O kelime hususunda da euzubillahimineşşeytanirracim diyor. Eğer euzubillahimineşşeytanirracimi derse bundan o gazap ve sinir gidecektir diyor. Dolayısıyla bir insan öfkelendiği, kızdığı zaman özellikle ev ahalisine karşı böyle şeyler çok olur. Euzubillahimineşşeytanirracim diyecek ve gazabını giderecek. Belaya, musibete uğramış bir kimse veya topluluk görüldüğü zaman nasıl dua edilecek? Bu hususta da Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim bir belaya, musibete uğramış birisi görürse, birini görürse şöyle desin diyor. Elhamdülillahillezî âfâni mimmem telâke bihi. Burada tabi zamir değiştirebiliyoruz. Seni diye hitap ediyoruz. Yani senin müptela olduğun şeyden Allah beni korusun, muhafaza etsin manasında. Bunu mümmeptelahum çokluğa göre mümmeptelaha gibi değiştirebilir. Veya hiçbir şey bilmiyorsan bunu düz okuruz ama niyetimiz o çok kimselere karşıdır. Böyle de inşallah duayı gerçekleştirmiş olur. Elhamdülillahillezî afâni mümmeptelâ ke bihi faddalani ala kesirin mimmen halakna bihi tafdila. Mimmen halakna tafdila. Bunu her kim yaparsa diyor bu duayı, ona o bela isabet etmez diyor. Daha önce de söylemiştim, hastaneler tam bir musibet ve bela yer. Herkesin bir hastalığı, bir musibeti var. Hastaneye girdiğiniz zaman bir kere bu duayı okuyun. Elhamdülillahillezî afâni mimmebtelâhum bihi. Bunları müptela kıldığı, bunlara verdiği bu musibet, hastalık, belası ve benzeri şeylerden dolayı beni afiyette kılan, salim tutan Allah'a hamdolsun. Faddalani ala kesirin mimmen halakna tafdila. Ve tafdil ettiği, lütfettiği yaratıklarından, yani fazilet olarak birçoğuna tafdil ettiği şeyden dolayı da yine Allah'a hamdolsun diye dua ediyorum. Bunlar hep Hüsnül Müslim'de var. 194 no'lu hadiste geliyor. Yani hadisin devamına dikkat edin. Kim bunu yaparsa ona o musibet isabet etmez diyor. Yolda bir sakat mı gördünüz? Bir kaza mı gördünüz? Bir hasta adam mı? Bir kötürüm adam mı gördünüz? Veya ne bileyim, musibetler çok fazladır. Gördüğünüz anda yapacaksın. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın hali bu. Her an zikir. Yani bir horoz atıyor, zikrediyor. Bir affedersin eşek anırı, zikrediyor. Araba biniyor, binit duasını yapıyor. Ondan sonra birini görüyor, belaya uğramış. Bu duayı yapıyor. İlahi. Bunlardan gafil olmamak gerekiyor. Özellikle dediğim gibi hastanelere hepimizin işi düşüyor. Girdiğimiz zaman hemen bu duayı yapacağız ki onların müptela olduğu hastalıklardan beri olalım. Tabii Allah'ın takdir ettiği ölçüdedir. Kula isabet edecek şey mutlaka isabet edecektir. Aleyhissalatü Abdullah İbni Abbas'ın bir rivayetinde kul içinde hafaza melekleri, koruyucu melekler vardır diyor. Koruyucu, ön tarafta koruyucu melekler vardır. Allah'ın takdiri, yani bir bela, bir musibet, kaza vesaire geldiği zaman o melekler çekilir ve Allah'ın takdir ettiği kaza gelir ve o kulu bulur diyor. Yoksa onun dışında koruyucu melekler vardır diyor. Birçok şeyden korunuyoruz. Kazadan, beladan, musibetten, her şeyden korunuyor. Nasıl korunuyor? İşte o melekler vasıtasıyla. Allah Azze ve Celle koruyor. Vallahu hayrun hafiza. Allah en güzel koruyucudur. En hayırlı koruyucudur. Allah bizi ve neslimizi önce şeytandan sonra da insanların şerrinden, bela ve musibetten korusun. Çarşıya giriş esnasında yapılacak dua. Bunu da geçtiğimiz haftalarda söylemiştik. Yine tekrar edelim. Her kim çarşıya, pazara girdiği zaman La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir derse kendisine 1 milyon sevap yazılır, 1 milyon günah silinir, 1 milyon derecesi yükseltilir. Hangi birimiz her gün çarşıdan geçmiyor? Hepimiz geçiyoruz. Yer altı çarşısından geçiyor, yer üstünden geçiyor, kale çarşısından giriyoruz, pazara giriyoruz. Bunlar yapıldığı sürece sevaplar kat kat artıyor. Ama biz öyle bir insanız ki وَكَانَ الْاِنْسَانِ كَفُورَ diyor Allah-u Teala. İnsan çok nankör. O kadar böyle kolay efendime söyleyeyim şeyler hazırlanmış ki sebepler önümüzde birçoğundan gafil oluyoruz. Allah Azze ve Celle bizim basiretimizi artırsın. Binit, bindiğimiz şey tökezlediği zaman, bu hayvanlar için geliyor ama makineler için de, arabalar için de aynı şekilde böyle bir tutulma veya yoldan çıkma benzeri kaza durumu olduğunda Allah alem söylense bu fayda verir diye düşünüyorum. Ebi Melih denen bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasındaydı. Bir adamdan rivayet ediyor. Sahabenin ismini zikretmiyor daha doğrusu. Ebi Melih denen ravi. Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasındaydım ve beni tökezledi diyor. Sonra ben dedim ki kahrolası şeytan. Yani o deve tökezlediği için kahrolası şeytan dedim diyor. Aleyhisselatü Vesselam böyle söyleme, yani kahrolası şeytan deme, yok olası şeytan deme. O zaman diyor şeytan bununla büyüklenir, kocaman bir ev gibi olur diyor. Bir ev misali olur. Ve der ki benim kuvvetimden dolayı böyle oldu. Benim kuvvetimden dolayı bu beni tökezledi diye yani böbürlenir ve büyüklenir diyor. De ki Bismillah. Yani kahrolası şeytan deme, Bismillah de, o zaman diyor şeytan küçülür, o zaman da bir sinek misali olur diyor. Allahu Ekber, ölçüye bak. Yani bazen cahilce biz diyor, yani kahrolsun şeytan, şöyle böyle diyor, ağzımıza geleni sayıyor. İşte şeytana sövmeme olayı buradan kaynaklanıyor. Şeytana sövülmez, bilakis o onunla gurur duyar, büyüklenir, dev gibi olur. Benden dolayı işte Ademoğlu başına musibet geliyor veyahut da benden dolayı bunlar oluyor diye büyüklenirdi. Ama Bismillah dediği zaman insan Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği gibi sinek gibi olur, küçülür. Yahut da biraz önce de söylediğim gibi başımıza bir musibet veya kızdıracak bir şey mi oldu bize yönelik? Euzubillahimineşşeytanirracim dediğimiz zaman şeytan bizden uzak olur. Yani şeytana yapılacak en büyük hakaret bu. Veya la'nehullah, Allah ona lanet etsin şeklinde söylenebilir. Mevsimin ilk meyvesi görüldüğü zaman yapılacak dua. Bu da yine Hüsnü Müslim'de var. 187 oğlu hadis duada. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste insanlar mevsimin ilk meyvelerini gördükleri zaman Aleyhisselatü Vesselam'a getirirler. Aleyhisselatü Vesselam da şöyle dua ederdi. Allahümme barik lena fi semerine ve barik lena fi medinetine ve barik lena fi sa'ina ve barik lena fi muddina. Ey Allah'ım bizim meyvemizi bereketli kıl. Ey Allah'ım bizim şehrimizi bereketli kıl. Ey Allah'ım bizim sağımızı, yani bir ölçü meyvelerin veya sebzelerin tartıldığı ölçü birimi. Sağ, müd, bunların ikisi de öyle. Bizim sağımızı, müddümüzü, ölçeklerimizi bereketli kıl diye dua edermiş. Dolayısıyla biz mesela karpuz mevsimi yaklaşıyor. Allah razı olsun. Mehmet abi mesela görmüş, hemen o duayı yapmış. Karpuz, kavun ve benzeri yaz meyveleri çıktığı zaman bu duayı yapabiliriz. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam sünneti gereği bunu en küçük olana, yani bir meyve gördü de şey yaptı mı, insan topluluğu içerisinde en küçüğüne verir, ona yedirirmiş. Merhamet timsali Aleyhisselatü Vesselam. Evet, hoşa giden bir şey görüldüğü zaman ve o esnada da eğer kişi kendisinin nazarının isabet edeceğinden korkarsa ne diyecek? Bu hususta Allah Azze ve Celle وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Bu bahçe sahipleriyle ilgili bir kıssadır. Kehf suresinde anlatılır. Yaklaşık yarım sayfa olarak. Kehf suresi 39'da. Burada o la kuvvete illa billah ifadesini almış. Eğer diyor o adam bahçesine girdiği zaman maşallah la kuvvete illa billah, maşallah Allah'ın dilediği şey kuvvet ancak Allah ile deseydi diyor. Ama demiyor. Demediği için helak oluyor o bahçesi. Onun için biz de hoşa giden bir şey kardeşimizde veya kardeşimizin arabasında, evinde, çocuklarında vesaire herhangi bir şeyde gördüğümüz zaman maşallah, la kuvvete illa billah, maşallah, barikallah şeklinde dememiz gerekiyor ki aynımız, gözümüz yani isabet etmesin, nazar değmesin. Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste göz değmesi haktır. Şayet kaderi bir şey geçecek olsaydı onu göz değmesi geçerdi diyor. Allahu Ekber. Bu kadar tesirli yani. Şahit olmuşsunuzdur. Ben şahsen gözümün önünde cereyan etti. Bir kış mevsiminde kar böyle bundan birkaç sene önce 15-20 santim kar var. Her taraf bembeyaz. Halen yağıyor. Bir tane adam biri de önümüzden bisikletle hızlı bir şekilde geçiyor. Yanımdaki komşum dedi ki ya şuna bak ne kadar bu karda nasıl sürüyor dedi. Demeye kalmadı. Pat adam yere. Bunun gibi çok hadiseler olmuştu. Ama burada maşallah dese olay bitecek. Mühürleniyor ayı. İsabet etmiyor. Aleyhissalatü Vesselam Muavvezeteyn dediğimiz Felak ve Nas suresi indirilmezden önce hep kendisini şey yaparmış. Allah Azze ve Celle'ye cinlerden ve insanlardan sığınırmış. Yani bir peygamber kendisini önünden ve arkasından koruyucular, gözetleyiciler olduğu halde ki cin suresinde öyle geliyor. Koruyucular, gözetleyiciler olduğu halde Allah'ın koruması altında olduğu halde o sığınıyor. Şeytandan ve insanlardan sığınıyor. Sonra diyor Muavvezeteyn, Felak ve Nas sureleri indiği zaman artık başka sözleri bıraktı. Muavvezeteyn de yani Felak ve Nas sureleriyle sığındı. Hem insanların şerrinden hem de cinlerin şerrinden yani göz değmesinden vesaire. Demek ki biz de böyle bir şeyden korkarsak kendimize, çoluğumuza, çocuğumuza bunları okuruz. Evet, burada kalalım. Birkaç tane daha vardı. Onları da haftaya bırakalım inşallah. Hadi vallahu aleyhi ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Ve ahire da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Soracağınız bir şey varsa buyurun.